Fund. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، الى آخر الآية. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات کا یہ مبارک مجمع پورے کوالالمپور کی آنکھ ہے. محمد صلی اللہ رسول کریم تنتوان مولیا تنتوان مجلس مجمع yang مبارک ini. Ini adalah mata seluruh Kuala Lumpur. Or Kuala Lumpur sara ka sara aur sara ka sara Malaysia aap logon ka pair hai. Dan tuan-tuan yang mulia, baki Kuala Lumpur dan juga Malaysia yang lain adalah seperti kaki tuan-tuan. Agar aap hazrat ne mehnat karke اپنے ساتھ سب کو جوڑ لیا تو آپ کا پیر مضبوط ہو جائے گا. Kalau tuan-tuan buat usaha dan hubungkan semua orang, maka tapi kaki akan jadi kuat. اور اگر وہ لوگ آپ سے جڑ گئے تو ان کو آنکھ مل جائے گی، ورنہ وہ اندھے ہیں. Kalau yang lain-lain mereka telah bersatu dengan kita, maka mereka telah dapat mata. Dan kalau tidak, mereka tidak ada mata, mereka adalah buta. Agar humne un logo se apna taluk nahi badhaya, apni mohabbat nahi badhai, apni khair khahi nahi badhai, apni mehnat nahi badhai, apni qurbani nahi badhai, to un andhon ko kaun le jayega, kuch pata nahi. Dan tuan-tuan yang mulia, kalau kita tak tambahkan kasih sayang kita terhadap mereka, tak tambahkan hubungan kita dengan mereka, tak tambahkan simpati terhadap mereka, tak tambahkan pengorbanan atas mereka, tak tambahkan mujahadah usaha atas mereka, tuan-tuan yang mulia, mereka adalah buta, tak tahu siapa yang akan bawa mereka ke mana, kita tak tahu. Andhe aadmi ko jo chahta hai jo leke chala jata hai. Orang yang buta tuan-tuan yang mulia, siapa-siapa boleh bawa ke mana-mana. Humne unko jodne ki fikr nahi kiya, to ye hamare saathi jo keemti saathi hai, badi mehnat se mujahide se wujood mein aaye hain, Allah aur Rasool ko pehchanne wale bane hain, haram halal ki tameez ke paida karne wale bane hain, aur insano ka dard aur gham inke seeno mein aaya hua hai. Agar humne inko اپنا نہیں بنایا اور اپنے ساتھ ان سے ربط اور ضبط اور محبت نہیں پیدا کیا، تو ان بنے ہوئے ساتھیوں کو دوسرے لوگ اچک لے جائیں گے، اور یہ مختلف پارٹیوں میں، مختلف انجمنوں میں، مختلف سوسائٹیوں میں، مختلف گروہوں میں چلے جائیں گے، اور پھر ہم سر پر ہاتھ رکھ کے روئیں گے ہمارے ساتھی چلے. Tuan-tuan yang mulia, mereka-mereka ini yang mana mereka telah diusahakan, orang telah usaha atas mereka, korban atas mereka, dan mereka telah jadi orang yang baik, orang yang mana mereka ada sifat-sifat yang baik, mereka yang ada yakin dengan Allah, ada hubungan dengan Allah, dan mereka ada dalam hati mereka ada kerisauan tentang umat, mereka yang ada sifat yang baik, akhlak yang baik. Tuan-tuan yang mulia, mereka telah jadi orang yang baik, telah diusahakan dan mereka jadi orang yang baik yang dapat membezakan halal dan yang haram. Dan tuan-tuan yang mulia, kalau kita tidak tambahkan usaha hubungan dengan mereka, kasih sayang terhadap mereka tidak ditambahkan, dan tidak bawa mereka rapat dengan kita dan bersama kita, tuan-tuan yang mulia, Tuan-tuan mulia, orang-orang daripada persatuan-persatuan lain, parti-parti lain, kumpulan-kumpulan lain, mereka akan colek mereka. Dan tuan-tuan yang mulia, mereka akan colek mereka dan jauh daripada kita. Lepas itu kita akan duduk, letak tangan di kepala kita, kita kata kita punya karkum sudah tak aktif lagi, sudah tak buat usaha agama lagi. Kita akan menangis dan duduk dan kita akan menyesal. Mere dosto, dunia mein koi jagah aadmi banane ki nahi hai. Allah ne ek jagah is daawat o tabligh ke raaste se khuda aadmi bana raha hai. Aur logon ko bana hua aadmi chahiye. Isliye hum sab ke liye bahut khatre ki cheez hai. Kahi humko duniya wale uchak na le. Ya tuan-tuan yang mulia, di dunia ini tidak ada mana-mana tempat usaha untuk membina manusia. Hanya melalui usaha dakwah inilah Allah yang membina manusia. Dan seluruh dunia perlu kepada manusia-manusia yang telah dibina, yang terbina. Dan tuan-tuan yang mulia, kalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak usaha sungguh-sungguh tuan-tuan yang mulia, bahayanya ada bahayanya kita pun boleh diculik oleh orang lain. Jemaat walau ke pas, mere dosto, log aayenge aur badi-badi cheez dikhayenge. Hum uski taraf agar mail ho gaye, to phir humse ye sari daulat chhin gayi. Contohnya mulia, orang-orang akan datang dan mereka akan tawarkan benda-benda besar. Dan kalau kita telah tertarik dan condong kepada benda-benda itu, tuan-tuan yang mulia, maka benda-benda perkara-perkara yang besar yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita, semua akan ditarik balik oleh Allah. Or bahagia logo ko syaitan kehega, ye bhi to din ka kaam hai, masjid banana bhi to din ka kaam hai, madarsa chalana bhi to din ka kaam hai, zikr sikhana bhi to din ka kaam hai. Mere dosto, ये कहकर अच्छे से साथियों को उचक लिया. तुम्हें मूल्य शैतान का नतांग अगर मुंबई से वे कहते हैं ये पुल कर जागामा जुगा बेना मस्जिद पुल कर जागामा जुगा मंगलिकान मदरसा पुल कर जागामा जुगा मंगाजार औरां दा जिक्र पुल कर जागामा जुगा नदिया का चाका मचंतु दान दिया आस्तान चोले कितना डर बड़ कर जाएं बहुत कितना क्या डर बड़ कर जाएं ये उससे खिलाफ के खिलाफ ini berlawanan dengan istikhlas. Islam mein sabse badi cheez istikhlas hai. Dalam kerja ini tuan-tuan, perkara yang paling besar adalah istikhlas. Jab Allah ne itna bada kaam, apni zaat wala kaam, apne nabi wala kaam, sare alam ki hidayat wala kaam, apne khazane se barah-e-raas dene wala kaam, apni qudrat ko musakkar kar dene wala kaam Allah ne hamare hawale kiya hai, तो हम अल्लाह के काम के बनकर रहेंगे. तो तुम्हें मिले कर्जे बगीचे बसार कर्जे अल्लाह से गिरी कर्जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जे menjadi asbab untuk hidayah seluruh alam, kerja untuk mendapat daripada khazanah Allah, kerja untuk dapat kudrat Allah bersama kita. Kerja begitu besar tuan-tuan yang mulia, kita menjadikan diri kita untuk kerja ini sahaja. دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں پورے عالم میں اور جتنی تحریکیں چل رہی ہیں پورے عالم میں, ان سب سے بڑا کام اللہ نے یہ دعوت کا کام دیا ہے. تونتوں نے مولیا سمو کرجا کرجا اگاما yang jalan di seluruh dunia, di antara semua kerja kerja agama, usaha-usaha agama yang Allah Taala telah bagi, kerja inilah kerja yang paling besar yang Allah bagi kepada kita. Jo log is kaam mein lage hain wo yaqeeni samjhe ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke karinde. Ya tuan-tuan yang mulia, siapa-siapa yang terlibatkan diri dalam kerja ini, kita mau faham tuan-tuan, kita adalah pekerja baginda sallallahu alaihi wasallam. Humko dekhkar hamare nabi ko pehchanne lage. Orang tengok kita akan dapat kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isliye hamare liye zaruri hai sabse pehli cheez ki hum mere dosto, jab is kaam mein Allah ne laga diya hai to pure tan man dhan puri tawajjuh ke sath isi kaam mein apne aap ko jamana. Dan oleh kerana Allah Ta'ala telah hubungkan kita dengan kerja ini, kita kena bagi tumpuan, akal, fikiran, kemampuan, keupayaan, segala-galanya. hanya kepada kerja ini sahaja. Hazrat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala Tabuk mein sharik nahi the. Aur phir wapsi par aap hazrat kisah jante hain, kisah nahi mujhe bayan karna. Ke huzur ne unko bhai kaat kar diya, teen sahabi ko. Koi unse baat nahi kar sakta tha, koi unko salam nahi kar sakta tha. Agar wo salam kare to koi unko jawab nahi de sakta tha. Pakke sahabi hain, dost mein se badri hain, lekin baikat ho gaya. Ghassan ke badshah ne suna, Ka'ab bin Malik itna bada aadmi, itna chalak aadmi, itna aqalmand aadmi, itna padha likha aadmi, itna soojbooj haal wala aadmi, aur usko baikat kar diya gaya hai, wo to hamare kaam ka. Tantani mulya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia tidak menyertai peperangan Tabuk bersama dengan lagi dua orang. Oleh kerana itu bila Nabi balik, Nabi telah boikot pulaukan mereka. Dan saya bukan nak cerita tentang panjang detail terperinci, tuan-tuan semua beritahu. Jadi tuan-tuan, bila Nabi telah boikot mereka, tidak ada siapa pun boleh cakap dengan mereka, boleh berhubung dengan mereka, bagi salam kepada mereka. Dan orang bagi salam pun tak ada siapa nak jawab. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, orang Badri, ahli Badar, bila Ghassan, Raja Ghassan dia telah dengar perkara ini, dia fikir Ka'ab bin Malik, orang yang begitu hebat, orang yang begitu pandai, orang yang begitu cerdik, orang yang begitu banyak kebolehan yang ada pada dia, dia telah diboikot. Maksudnya dia adalah, ini adalah peluang untuk saya. Dia adalah saya cari, dia jadi saya punya orang. Aur uski Ghassan ka badshah ka khat aaya ki koi baat nahi hai, agar tumko unhone chhod diya hai, baikat kar diya hai, to tum hamare paas aa jao, hum tumhare liye sab kuch taiyar kar rakhe hain, tumhari har zarurat, tumhari har cheez hamare paas. Khat padhte hi besaakhta cheekhe maar kar rone lage. Oh, میں اللہ رسول کی نظر سے اتنا گر گیا کہ باطل ہم میں لالچ کرنے لگا. ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے, واہ واہ, ایک جگہ سے گئے تو دوسری جگہ سے عزت آ گئی, نصرت آ گئی, اللہ کی مدد آ گئی. لیکن وہ مخلص صحابہ تھے, وہ استخلاص والے تھے, وہ اللہ رسول پر جان دینے والے تھے, وہ اس مبارک کام سے ہٹنے والے نہیں تھے. ہونے لگے کہ باطل ہم میں تما کرنے لگا, اور یہ کہہ کر اس خط کو تنور میں ڈال دیا. میرے دوستو, جب تک یہ جذبہ ہم کام کرنے والوں کے دلوں میں نہیں پیدا ہوگا کہ اب ہم دنیا میں کسی کے نہیں ہیں, ہم اللہ رسول کے ہیں اور ان کے کام کے ہیں, تب تو کوئی طاقت ہم کو اس کام سے ہٹا نہیں سکتی. ورنہ اس وقت ہٹنے کے اسباب بے انتہا ہو چکے ہیں, اور ساری دنیا کی باطل طاقتیں ہم کو لالچی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. تو تندے نے مولیا غسان رضی غسان جانتا سورت تاجہ غسان جانتا سورت کے خواب المالک رضی اللہ عنہ, دے کہتے ہیں kamu telah dipulaukan, tak ada apa-apa, tak mengapa, datang kepada saya, saya telah buat segala-galanya, saya akan bagi kalian semua, semua yang macam-macam saya akan bagi kepada kamu, datang kepada saya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia baca surat itu, dia menangis, dia kata, dia tahu dia kawal dia, dia menangis, dan dia kata, ini adakah saya telah jatuh begitu sekali daripada pandangan Allah dan Rasulullah SAW sehingga batil telah lihat saya dengan pandangan tamak mereka, ingin untuk dapatkan saya. Kerana dia satu orang yang istikhlas, satu orang yang ikhlas, satu orang yang nak bagi nyawa untuk Allah dan Rasulullah SAW, satu orang yang telah ambil inilah kerja dia, maka dia telah menangis. Dan dia terus dikoyakkan, dia masukkan kertas surat itu ke dalam api. Dia tuan-tuan, kerana dia punya begitu, dia kata, adakah saya telah jatuh dengan pandangan Allah sehingga batil pun telah lihat saya dengan pandangan tamak, nak ambil saya. Kalau kita tuan-tuan yang mulia, kita akan kita akan fikir macam mana kita telah dijauhkan daripada satu tempat, telah dipulangkan. Sekarang peluang yang baik, pemulihan datang, nusrah Allah sudah datang, bantuan Allah telah datang. Kita akan ikut contoh yang mulia, tetapi mereka orang ikhlas. Dia orang ikhlas, oleh kerana itu dia telah buat demikian contoh yang mulia. Mereka kata, sekarang ini, pada masa ini, seluruh batilan dalam dunia, mereka telah tahu kita dan mereka telah melihat kita dengan pandangan tamak mereka. Macam mana nak jauhkan kita daripada kerja ini? Isli mere dosto, hamari bhi aur kaam ki bhi hifazat isi mein hai ki jab Allah ne itna bada kaam de diya, itna bada kaam de diya, isse bada koi kaam nahi aur isse badi koi izzat nahi, isse badi koi mehboobiyat nahi, isse badi koi nemat nahi hai. Allah ne itna bada kaam de diya hai to hum is kaam ko yaksui ke saath karein. Contoh-contoh yang mulia untuk selamatkan kita daripada perkara ini, kata Maulana tadi, kita kena faham, inilah kerja kita. Kita mau jadi hanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, untuk agama sahaja. Kita bukan untuk apa-apa, siapa-siapa. Kita hanya untuk Allah, Nabi dan untuk usaha agama sahaja. Kalau kita datang kepada tahap itu, tuan-tuan, barulah kita akan selamat daripada segala usaha tipu daya orang untuk bawa kita keluar. Ya, contohnya mulia, Allah subhanahu wa ta'ala telah bagi kita kerja yang paling besar, paling mulia, nikmat yang paling besar, kemuliaan kita, segala-galanya Allah telah bagi melalui kerja ini. Kita mau yakin inilah kerja, segala nikmat Allah dalam kerja ini. Mere dosto, agar hum aur aap chale jayenge to Allah ka koi nuksan nahi, اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن ہمارا اور ہماری نسل تک کا نقصان ہو جائے گا. چند نے مجھے کلالہ کی پرگی تنگال کر کر جینی اللہ کا رگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رگی, آگامی کا رگی. چند نے مجھے کسے دن کترونان ترونان کی تو سنوا کا رگی. اس لیے میرے دوستو نیت کر لو, انشاءاللہ مر جائیں گے اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. وہ چند نے مولے کی دنیا کتنے سنگو مستی تبھی تک تنگال جان کر گئے. اس کام میں چلتے رہو کہ تم تروس بات کر جائیں, چاہے کمزوریوں کے ساتھ چلو, والو پن کہ تم بات کر جائے ڈالن کا لمبا پن تروس صحیحوں کے ساتھ چلو, والو پن اگر کے قران کا صلاحان چلو, چاہے آپس میں لڑتے ہوئے چلو, والو پن کہ تم گادے کے اندر کی تب چلتے رہو تبھی تیرے تروس بار کے جائے. اللہ نے داس کا فیصلہ کر لے, اللہ کا بکب دوسرا نے ہدایا. لیکن اگر چھوڑ دو گے تو میرے دوستو ہر نعمت سے محروم ہو جاؤ. نہ کالا کی تو تنگل کان چونتوان کی تو کان جاؤ دو بڑے سمو نعمت. اس لیے اس کام پر استقامت ضروری ہے, مگر کرانے تو چونتوان کنے استقامت دلم کو جائے گی. ایک استقامت satu ialah istiqamat, manuli amal per istiqamat. Satu yaitu amal istiqamat dengan amalan yang kecil. Hazar karamaton se badhkar hai, lebih baik daripada seribu karamat. Isliye mere dosto sabse badi karamat kya hai, is kaam mein lagna. Is kaam mein lagna sabse badi karamat. Karamat yang paling besar ialah tuan-tuan kita buat kerja ini. Isliye ki Allah saath ho gaya, رنبہ اللہ تعالیٰ برسامہ کی, نبی کی دعائیں ساتھ ہو گئیں, دعا نبی تعالیٰ برسامہ کی, فرشتے ساتھ ہو گئے, ملائکہ برسامہ کی, ساری مخلوق دعا کرنے والی ہمارے لیے بن گئی. سن لو مخلوق دعا ہوں تو کی, اب ہمیں کیا چیز چاہیے, اپنے ہی دماؤ. اب جیسا جیسا ہم کام میں لگتے جائیں گے ویسی ویسی ہماری قربانیوں کے اعتبار سے خدا کے ہاں سے آزمائش آئے. Dan tuan-tuan yang mulia, apabila kita terus buat kerja ini dan mengikut kita punya pengorbanan, Allah subhanahu wa ta'ala akan uji kita. Us azmais ko aap pakar mat samjho, khuda ki koi saza mat samjho, balki us azmais ko samjho, ye mere liye imtihan aaya hai aur meri tarakki ke liye hai. Tuan-tuan, jangan kita anggap bila Allah uji kita bahawa ini adalah tangkapan Allah terhadap saya, satu hukuman yang Allah beri atas saya. Anggaplah ini sebagai ujian, ujian atas kita dan untuk kemajuan kita. Allah bagi itu sebagai ujian untuk kemajuan kita. حالات سے کبھی متاثر مت ہو. Jangan terkesan dengan keadaan. بیماری آ جائے کوئی بات نہیں. Kalau datang sakit tidak apa-apa. دکان ٹھپ ہو جائے کوئی بات نہیں. Kalau niaga kita jatuh tidak apa-apa. ملازمت میں کوئی بات آ گئی کوئی بات نہیں. Kalau apa-apa berlaku di tempat kerja tidak apa. ہماری اولادوں میں کوئی بات آ گئی کوئی بات نہیں. Apa-apa berlaku kepada anak-anak kita tidak apa. یہ سب حالات ہیں اور مختلف تھوڑے دن کے لیے. Dan tuan-tuan ini semua adalah kesusahan dan sedikit untuk sedikit masa saja lepas itu akan habis. Mungkin jika ada halat ajae, di sini orang akan berkorban lebih banyak. Dan tuan-tuan bila datang macam ni punya kesusahan dan keadaan, kita mau tambahkan korban kita. Jadi Allah ko bata chal jaye, ini apni auladon ka nahi hai, ini apni biwiyon ka nahi hai, ini apni dukano ka nahi hai, ini apni mulazmat ka nahi hai, ini mera mere nabi ka hai. Dan supaya Allah Taala dapat tahu, dia bukan untuk isteri dia, dia bukan untuk anak dia, dia bukan untuk penyagaan dia, dia bukan untuk kerja dia, dia adalah untuk aku, untuk nabi aku dan untuk agama. Yaad rakhna, fir Allah uske halat badalte hain, yahan tak ki uski naslon naslon tak ke halat badal dete hain. Naqal Maulana Yusuf Sahab Rahmatullah Alaih ke 15 pushton tak khuda uski aulad ki parvarish ka is duniya mein intezam kar dete hain. Main jante hain mujhe lepas itu Allah akan ubah kita punya keadaan, akan bawa kebaikan sehingga tuan-tuan yang mulia bukan hanya setakat kita sampai ke keturunan-keturunan kita mengikut Maulana Yusuf Rahmatullah Alaih. Allah akan bagi kita kesenangan 15 keturunan kita, Allah Ta'ala akan bagi kesenangan hidup. Ya Rasna, kisi se koi bazzani ho jaye to usko tanhai mein baith kar usse dil saaf kar. Dan kalau kita ada sangka buruk terhadap siapa-siapa, kita duduk dengan dia seorang-seorang dan kita bersihkan sangka buruk itu. Dil mein mat rakho. Jangan simpan dalam hati. Dil mein badgumani rakhna, dil mein kina rakhna, dil mein hasad rakhna, dil mein bughd rakhna, ye aise bade gunah hai ki aise logon ki maghfirat shab-e-qadr ki raat mein bhi nahi hoti aur Eidain ki raaton mein جبکہ اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے لیکن ان چار قسم کے آدمیوں کی خدا مغفرت نہیں کرتا ہے. تو جانے مولے جانے سمپن دلہ ہاتھی کی تا کلاو لہ کچھ سمپن دلہ ہاتھی کی تا پراسان بنچی پراسان حسد دنکی پراسان تا بائی ترادہ پورا لائن. تو جانے مولے انہی دوسر یا بسار یا منہ تو جانے مولے دوسر انہی پڑا مالان 15 شعبان کو سیدھا کن دی آنپن کن malam dua hari raya pun tidak akan diampunkan. Ini orang yang ada dosa-dosa macam ini dalam hati mereka. Allah hum sab ki hifazat farmaye. Semoga Allah pelihara kita. Isliye sab ek dil ke saath mere dosto ijtimai qulub ke saath is mehnat ko karna hai. Inhone karne ki tuan-tuan sunna buat kerja ini dengan satu hati dengan kasih sayang. Agar اجتماعی قلوب کے ساتھ کام کریں گے تھوڑا کام بھی کریں گے تو برکت ہوگی. کلو کی تو بہت خرجہ لیکن ساتھوں ہاتھی والوں پر بہت صدقے اللہ کا بھاگی برکت اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا. لیکن کتا خرجہ اتوا کن سنسائے بگن بانچوان اللہ اور دل پھٹے ہوئے ہیں. کلو ہاتھی کی تو تلا بچا بنا دل میں تناؤ ہے کلو ہاتھی اگر پرانسان پر موشہان تو میرے دوستو کام تو ہوگا ہی نہیں اور باطل گھس جائے گا. کرجے تاکن سمسائے نہ باطل آکن مسو. باطل تناؤ کے راستے سے پھیلتا ہے. باطل انہیں جو سیبا بنیان پرانسان بنچی ترابہ سا اوران لائے اور حق تعامل کے راستے سے پھیلتا ہے. حق انہیں ترسیبا بنیان بانچو ممانچو. اس لیے اپنے ہر ساتھی کا اکرام کرنا محبت کرنا ہم سب کے لیے لازمی. میں نے کرانے تو چانتوانی امولے عدلہ لازم اتس کیتے supaya kita ikram setiap kawan-kawan kita dan sayang setiap kawan-kawan kita. Kisi saathi ko bhi apne se haqeer mat samjho. Jo kisi ko haqeer samajhta hai usi waqt wo khuda ki nigah mein haqeer ho jata hai. Jangan kita pandang siapa pun dengan pandangan hina. Bila kita pandang seorang dalam pandangan hina, pada masa itu juga dia akan jadi hina dalam pandangan Allah. اس طرح سے ہر ساتھی کو اپنے سے اچھا سمجھو. دنیا سارے نہیں تونتوان کی تو مانگا ستیا راستان کی تے لبے بائی دے بڑھ کی تے اور ایک ایک ساتھی کا اکرام کرو. dan kita berikram setiap rakan kita. Jangan taki syarabi sebi mahabbat karo. Hingga tuan-tuan walaupun dia minum arak pun kita kena ikram dia. Aur isi isi karo ko khuda meri wajah se usko hidayat de de. Kita mau buat dengan niat kerana so Allah bagi hidayat kepada dia. Yaad rakhna. Isliye ki hamara kaam dhobi ka ghat hai. Kerana kerja kita tuan-tuan yang mulia adalah baby guard, tempat baby. Jauh sa kapra aega, dhoke saaf karke usko wapas karein. Apa jenis pakaian datang pun akan dibersihkan, akan dicuci dan dikembalikan. Ini hamare paas sari umat aegi. Oleh kerana itu tuan-tuan, semua umat, seluruh umat akan datang. Kaise-kaise masalah lekar ke aegi. Mereka akan datang dengan bermacam-macam masalah. Kaise-kaise halat leke aegi. Dengan bermacam-macam keadaan. Kaise-kaise masjid ni dubi hui aegi. Datang dalam mereka tenggelam dalam dosa macam-macam. Ham ko sim. Dada kita. Aur uski gandagi ko dur karne ki koshish kare. Dan usana unto jawatan ke kotoran mereka. اسی لئے فرمایا گیا زنا کرنے سے زیادہ بڑا گنہگار وہ ہے جو زنا کا تذکرہ کرتا ہے یعنی تھوڑے کرانے تو دی بریتاؤں تو انتوان دوسا یا نبو بساد بڑا زنا یلا چھریتے کن تنتا زنا ہے تو اس لئے اپنے ساتھیوں کے عیبوں کو چھپانا سیکھو بلاجار انتو تیتو کا عیبان رکھا رکھا کی تر ایک ساتھی بڑی محنت سے بنا ہے Satu orang dibentuk dengan usaha banyak. Uske piche kitni kurbani di gayi. Berapa banyak pengorbanan di belakang usaha itu. Fir usne bhi kitni kurbani di hai. Dan dia sendiri pun telah bagi tahu begitu banyak korban. Agar usse koi galti ho gayi, to maaf karo. Kalau dia telah buat apa-apa kesalahan, maafkan dia. Kyo maaf karo? Badi kurbani wala sahab. Kenapa kita maafkan dia? Kerana dia satu orang sahabat yang telah banyak korban. Uski kaat mat karo. Jangan kita putuskan dia daripada kerja kita. Usko apne se juda mat karo. Jangan pisahkan dia daripada kita. Agar humne juda kar diya, to batin muh bae khadi hui hai, wo apne saath usko le le. Dan kalau lah kita telah pisahkan mereka, batin sedang tunggu dengan mulut yang terbuka, dia akan ambil dia. اور اسے ایک آدمی کی وجہ سے ہمارے حاضرہ ہزاروں آدمی خراب ہو جائیں کرانا ستے ہو رہا نہیں تو ریبو ریبو رکھن چیتا کر روشا اس لیے اپنے کام کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو اپنے ساتھیوں کے عیبوں کو چھپانا جدی تونتوان انتوں کی تککال کن ستے ہاتھی انتر چیتا وہ تتوک کن کا عیبان رکھن رکھن چیتا اور ان کے عیب کو دوسرے کے ہاں ظاہر نہیں کرنا جانان چیتا ظاہر کن کا عیبان مرکے کے بڑھو رہا لیں اور تیسرے کسی سے بدگمانی نہیں کرنا تیسرے جانان سنکو برو بنے سپو پون اللہ کی صفتوں میں سے سب سے بڑی صفت ہے نبیوں کی صفتوں میں سے سب سے بڑی صفت ہے کیا نبیوں کی صفتوں میں سے اللہ کے ساتھ حسن زن رکھنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن زن رکھنا Ya tuan-tuan yang mulia, sifat nabi-nabi yang paling besar ialah tuan-tuan, mereka sangka baik terhadap hamba-hamba Allah dan juga terhadap Allah. Aaj hamari sabse badi kami ye hai, jo koi bada banke hamare paas aa jata hai, hum uski baat maanne lagte hain. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita punya kekurangan ialah apabila siapa-siapa yang datang sebagai pembesar, kita ikut dia. اور ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن تو ایک پھگی کپڑا دیا یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے انہی کلمہان کتے ہیں مسار یاد رکھنا جس طرح سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے اور ایمان لانا ضروری ہے لیکن اطاعت اپنے نبی کی کرنی ہے یعنی تونتوں نے ملے ان کے نئے گا کتے کنے بریمان کپڑا سمو نبی کتے کنے بریمان کپڑا سمو نبی کتابی کتے تاعت کپڑا نبی کتے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی جائے گی موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی جائے گی ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی جائے گی اطاعت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی لیکن تمام نبیوں پر ایمان لانا اور تمام نبیوں سے محبت کرنا ضروری ہے ضروری ہے نہیں ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان نہیں مانا جائے تو انتونی مولیا کرنی نہیں کی طاقت اطاعت ابراہیم علیہ السلام اتو عیسیٰ علیہ السلام اتو موسیٰ علیہ السلام Kita akan taat hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita kena beriman dengan semua nabi-nabi. Kita kena sayang cinta kepada semua nabi-nabi. Kalau kita tidak beriman kepada semua nabi-nabi, iman kita tak akan diterima. Iman kita tidak akan diterima. Usi tarike se mere dosto, jitne buzurgane deen hain, jitne ulamae kiram hain, jitne awliya izam hain, hum sab ka ehtiram karenge. Ya begitu juga tuan-tuan, semua ulama-ulama, semua wali Allah, semua orang yang besar pembesar agama, kita akan इकराम पिता का मूल्यांकन मेरे सुनो जितने अहले हक उलमा है हम उन सबसे मोहब्बत करेंगे इकराम करेंगे सुनो उलमा उलमा यंग हक पिता का इकराम मेरे पिता का मूल्यांकन मेरे पिता का सायां मेरे लेकिन इताअत अपने बड़ों की करेगा तो जब भी पिता ताअत खाने से बड़े एंडर की तरह आ याद रखना तब तो हम महफूज रहेंगे और इतने बड़े काम के अंदर इस्तकामत आ जाएगी बड़ी तंतुआन किता कन परसलामत वन जुगे किता कन दापत इस्तेसामा दलम कर्जा मसारे वरना मैंने कहा आज बना हुआ दुनिया में कहीं नहीं है बना हुआ आदमी दावत तो तबलीग में है तजीरा तंतुआन ये दुनिया में तिरा रे दिमानो माने पुन आदम मनुष्य यान तला दिस देना हाइये डला मुझे तबलीग सजा दो रहा मनुष्य तबलीग में हर आदमी की दुकान तबलीग वालों से चल रही है सुनो राम ने कहा है बरगरा दिया नौ तबलीग इसलिए हम अपने आप को मुस्तकीम बनाए अटल बनाए कि हम इसी काम में रहेंगे और इसी काम में मौत तक अपने आप को चलाए उन्हें करा नहीं जी जान जानी मूल्य कितने करना है बहुत दूरी कितना कुआं मंता तत्ता कितना कर बहुत कर दिया इन्हें सांपर मट्टी कितना कर बहुत कर दिया इन्हीं साझा दीन के दूसरे काम जो हो रहे हैं हमें उसकी मुखालफत नहीं करना तभी कृजा आगामी अल्लाह ने बरजान कित चिरा का मनंता अमरीका किसी दीनी इस्लामी तहरीक की मुखालफत नहीं करना कित चिरा मनंता माना माना फिरगरा का आगामा अगर हमसे हो सकेगा तो उनका हम ताउन करेंगे लेकिन हम उनके साथ नहीं मानेंगे और हम अपने बड़ों की बात मानेंगे चाहे तंत्रान कलो बोले कित बोले बंधु अमरीका तथापि कित चिरा कन तार अमरीका चिता कन तार वरना इस बड़े काम से हटाकर दीन के छोटे काम में शैतान लगा देगा फिर साथी हमारा कहेगा मियां ये भी तो दीन के काम है दंतों ने मुझे कहा सीधा शैतान ने कहा बाबा कीजे तो बड़े फिर गया मुसार दं सेबो तन कीजे नहीं फिर गया कुछ आगाम कुछ दं दिया के कहते इन्हीं पुन आगाम जुदा इन्हीं पुन मुसार आगाम जुदा इसलिए मेरे दोस्तों पहली चीज मैंने अर्ज किया इस इख्लास के साथ चलना है यदि करें बतामन साहब बगीता हो चुके कि नबुआ फिर गया दिन इस इख्लास नानी जब अल्लाह ने यह काम दे दिया है तो सारी तवज्जो सारा तन सारा धन सारी हमारी ताकत और कुवत इसी काम में लगेगी यदि अल्लाह ताला तला बुरी की तक दिया बसार नहीं मैं कह सुनो फिकर की तरह रिशाओ की तरह हाथी की तरह अकल की तरह तमाम पान के बोले हान की तरह सुनो हाइये संपूर्ण तवज्जो को बड़े फिर गए नहीं इज्तिमाई फिक्र हो इंफरादी फिक्र हो घरेलू फिक्र हो कोई भी फिक्र हो दावत को मुकद्दम रखें यदि आप फिक्र इज्तिमाई का इंफरादी का रूमा का परिवार का तथापि अपन कि तो मल्लिका दावा ज्यादा बन गई यहाँ तक कि अपने दोस्त की रिश्तेदारों की शादियां हो तो उनके जहन में यह आ जाए भाई इससे पूछ कर तारीख तय करो इससे पूछ करके तारीख तय करो इसलिए कि ये दावत के काम के आगे हमारी शादी की परवाह नहीं करेगा यदि कलो बड़ी समझाने मूल्य अरे बड़े गीता सुधारे मारे गीता बड़े क्या कहते कलो अरे आप तारे निकाहान के कंदूरी कावेन के आप पर बड़े क्या कहते तान्या सुधारे गीता दूलू तान्या दे दूलू सुबह पुतुस्कान तारे कराना dia banding dengan takaza agama dakwah dia tak pedulikan apa pun आज हम लोगों से हमारे रिश्तेदार पूछते हैं आपकी कौन सी तारीख खाली रहेगी बता दीजिए मैं क्या कहता माना कहता ये तानिया कितना बीले तारीख का चौन लापन उन जो लिखते तो अपन तारे उन जो कंबरी इसलिए कि जानते हैं दावत के काम के आगे किसी की परवाह नहीं करेगा कराना पर मेरे कहता हूँ di hadapan usaha dakwah kita akan pilihkan siapa dan apa pun ऐसे हर हमारा साथी अपने आप को बना ले सत्या सीता मजादी का दीदी की मचा भी तू ताकि इसके मशवरे से लोग चले तो भाई हो रहा आकर बहुत बिना मशवरा कित और उनको ये समझ में आ जाए कि हम इनके मशवरे से चलेंगे अल्लाह खैर पैदा कर दे मैं चलेंगे बड़े के पर फहम कालो की तो बहुत बिना मशवरा मेरे का अल्लाह का बाजी ये शहर तो भाई का नहीं पड़े कित ये शहर उम्मत का बन जाएगा तो भाई उम्मत इन इतनी जमीन दपाड़ी बन तो सारी उम्मत एक नहज पर आ जाए तो भाई सुनो उम्मत दसों के पड़े सचू छार एक तरीके पर आ जाए सचू छार जालन एक फिक्र पर आ जाएगी सच फिक्र और अल्लाह की मदद नुसरत तो कुदरत हमारे साथ है अल्लाह ताला ने बंतुआन कुदरत नुसरत बरसामा की तरह अल्लाह हमें तुम्हें इसकी तौफीक अता तुम्हें भी अल्लाह की तौफीक बरसाए दें चंदवान बोलो भाई करोगे इंशाल्लाह तकबर इंशाल्लाह और दूसरी फिक्र हमारी ये होनी चाहिए जो हमारा साथी हमारी किसी वजह से बजन होकर इधर उधर चला गया है उसको जोड़ने की कोशिश की मैं कह दूं हुसैन की तकनीक बहुत तंतों ने मुझे mana-mana rakan-rakan kita. Kerana mereka punya sangka buruk dengan kita. Oleh kerana itu mereka telah merajuk dan mereka telah jauh daripada kerja ini, kita kena fikir macam mana nak bawa mereka kembali kepada kerja ini. Uska ikram kiya jaye. Kita kena muliakan mereka. Kiya hamara saathi qurbani diya hua saathi. Dia satu orang kawan kita yang telah banyak korban. Wajah se na malum kitne log tabligh mein. Kerana dia tak tahu berapa ramai orang telah datang. Hari ini kisi wajah se baith gaya hai. Hari ini dia telah terhidup kerana apa-apa perkara. Usko jo hai ikram ke raaste se aur uske doston ke raaste se is kaam ki taraf lane ki koshish ki jaye. Dan itna usha dengan ikram melalui rakan-rakan dia yang lain untuk bawa dia kembali kepada kerja ini. Aur ye ijtimaat uske liye behtareen mauka hote hain. Dan ijtimaat inilah satu peluang yang baik untuk ini. Jodne ke liye ye behtareen mauka acha hota hai. Ini satu peluang yang baik untuk bawa mereka kembali. Usi tarike se Nizamuddin mein jo jod hota hai 2 saal mein wahan le jane ke liye usko behtareen mauka hota hai. Begitu juga akidahnya mencorak di Nizamul 2 tahun sekali, itu pun satu peluang baik untuk bawa mereka berhubung. Huzur sallallahu alaihi wasallam aur sahabe ikram iski sabse zyada fikr karte the ki koi aadmi agar murtad ho gaya hai to dobara kaise islam mein aaye. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka banyak bagi perhatian kepada perkara ini. Kalau siapa-siapa telah murtad, mereka akan usaha sedaya upaya sungguh-sungguh untuk bawa dia balik. آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے 17 آدمیوں کے لیے قتل کا حکم تھا 12 مرد تھے 5 عورتیں تھیں جن سے اسلام کو مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی تھی جتوانجان بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماسو مکہ دلان کا آدان برجایا ماسو ایتو 17 اوران تلاپون دی پرینتاکان انتو دی بونو 12 لاکی 5 وانیچا yang mana mereka ini telah banyak buat kesusahan kepada orang Islam. Usme se Abu Sufyan bhi tha. Di antara mereka Abu Sufyan. Aur abhi Huzur Sufyan raaste hi mein the ke Hazrat Abbas رضی اللہ تعالی عنہ unko aman de kar ke apne saath le aaye. Dan Baginda sallallahu alaihi wasallam masih dalam perjalanan. Abbas رضی اللہ عنہ telah bawa dia dengan dapat keamanan daripada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimanon ka lashkar dikhlaya. Dan tunjukkan tentera-tentera orang Islam. Uska asar unke dil par pada. Dan telah kesan itu di hati dia. Huzur sallallahu alaihi wasallam ki azmat unke dil mein aayi. To besara nabi telah manchal hati dia. To kehne lage kya mera dakhla Islam mein ho jayega. Dia telah tanya, bolehkah saya pun masuk Islam? Hazrat Abbas farmaya ki bilkul ho jayega. Abbas radhiyallahu anhu kehta memang boleh. Aur yahan tak ki Makkah pahunchne se pehle raste hi unhone Islam qubool kar liya. Dan sehingga tuan-tuan sebelum masuk Makkah dalam perjalanan dia telah masuk Islam. Allah ke Rasul ne maaf kar diya. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah maaf kar diya. Fir aap Baitullah mein Haram Sharif mein dakhil ho gaye. Hazrat Ali masuk dalam Baitullah Haram Sharif. Hazrat Usman Gharib jo ke chacha zaad bhai the. Acha wahi likhne par mamur the. Ada satu orang sepupu Usman radhiyallahu anhu yang selalu tulis wahyu. لیکن جب فتبارک اللہ احسن الخالقین والی آیت جب نازل ہوئی تو پہلے ان کی زبان سے نکل گیا تھا انسان کی پیدائش پر اللہ نے جو اس کی تفسیر بیان کی تو انہوں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین تو فوراً جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اس کو بھی اس کے آگے بڑھا دیجیے بس شیطان نے ان کے دل میں فتنہ ڈال دیا اوہو یہ قرآن نہیں ہے یہ آسمانی کتاب نہیں ہے یہ تو میاں جس سے اچھی بات سنتے ہیں اس کو لکھوا دیتے ہیں اور یہی سے بزدل ہو کر کے مکہ کے کتنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو انہوں نے قرآن تو بلا اللہ تعالیٰ ترون کا آیت فتبارک اللہ احسن خالقین مکہ سے بلوم جبریل دتان بیتلے بیتلہ پر تیار اپنا ملو گیا dan Jibril pun datang kata tambahkan yang tadi dalam apa yang diwahyukan. Maka dia sudah mula sangka buruk, dia kata oh ini bukan wahyu, ini bukan datang daripada Allah, ini adalah siapa-siapa yang pandai dalam syair ke apa bagi mereka tulis. Dengan perasaan ini dia telah tinggalkan Islam dan dia telah bersama dengan orang-orang yang tak suka kepada Islam. Inke bhi qatl ka hukum tha, murtad ho gaye the. Dia telah murtad dan dia pun telah dihukum mati. Ab sare sahaba baithe hue hain. Hazrat Usman Ghani رضی اللہ تعالی عنہ unko lekar ke aate. Dan semua sahabat-sahabat ada bersama Nabi dan Utsman رضی اللہ عنہ bawa dia bersama. Yang tadi salam kiya. Dan dia bagi salam. Huzur ne percerap ke liya. Nabi sallallahu alaihi wasallam palingkan muka. Salam ka jawab nahi diya. Nabi ta salam, jawab salam. Dusri tarah ke salam kiya, jawab nahi diya. Dia datang bilang sana untuk bagi salam, Nabi ta jawab. Tisri taraf salam kiya, aapne jawab nahi diya. Kali ketiga dia salam, Nabi ta jawab. Aur fir Hazrat Usman ko qareeb bulaya. Fir jo panjil Usman radhiyallahu anhu hamde. Ke bhai ko qareeb bulaya. Panjil jo spoopu ko dikhaya. Farmaya kya baat hai? Nabi tanya apa? Kenapa apa sebab? Kenapa isko leke aaye ho? Kenapa kamu bawa dia? Farmaya ya Rasulullah, maine inko panah de diya. Usman ye laga diya ya Rasulullah, saya telah bagi keamanan kepada dia. Aur ye kalma dobara padhne ke liye taiyar. Dan dia sedia untuk mengucap kalimah kali kedua. Huzur sallallahu alaihi wasallam ne sahaba se farmaya, mere paas lane se pehle tum inko qatl nahi kar diya tha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sebelum bawa dia kepada saya, kenapa kamu tak bunuh dia? Farmaya ya Rasulullah, agar thoda sa bhi ishara hame malum ho jata to hum to uski gardan uda dete. Sahaba kata ya Rasulullah, kalaulah kami tahu sedikit pun tentang dengan isyarah, kami boleh bunuh dia. Farmaya, Nabi ki shan ke khilaf hai ki Nabi koi kaam ishare se kare. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini adalah berlawanan dengan sifat seorang Nabi yang mana dia buat sesuatu dengan dia punya isyarah saja. Jab usne salam kiya maine chehra phera to tumko samajh lena chahiye. Jab bila saya dia bagi salam, saya telah palingkan muka saya, kamu maka kamu kena patuhnya, kena faham. Lekin huzur ka dil dekho, samundar jaisa dil hai. Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam punya hati luar seperti lautan. Sahabat sahabat punya hati pun macam mana lautan. Jisse kitna Islam ko nuksan pahuncha tha. Walaupun mereka buat begitu banyak kerosakan, lekin Allah ke Rasul ne sabko maaf kar diya. Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam telah maafkan semua. Yaad rakhna, 17 mein se 17 maaf kar diye gaye. Semua 17 orang yang telah dihukum mati, semua telah dimaafkan. Asal usme se iman laaye. Na semua telah kembali beriman. Lekin main bhi jahil, kasam khaya ke main aapka chehra nahi dekhunga. Main apna jaan samundar mein khud ke dunga. Bhaag ke ja raha hai. Lekin uski biwi ke zariye se biwi ne ja ke bula ke lai aur wo bhi aapke kadmon pe gir gaya, musalman ho gaya. Mujhe diya ikram ikrama ibn Abu Jahal yang kata saya takkan beriman, saya akan sedia terjun daripada bukit dan mati, saya takkan masuk Islam. Dia lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri dia telah bawa balik dan telah masuk Islam. Mere dosto, bade hi sochne ki cheez hai ki hamare nabi munafiqin ko bhi saath lekar chale. Mereka tuan-tuan yang mulia, perkara yang kita kena fikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikin pun Nabi bawa bersama baginda. Jadi Allah ne unki sehris bata diya hai, ke naam bata diya hai munafik. Sehingga Allah Ta'ala telah bagi tahu nama setiap orang munafik telah diberitahu kepada Nabi. Lekin aap ne kisi ko qatl nahi kar paya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bunuh siapa pun. Halaki unse bada nuksan ho raha tha Islam ka. Padahal mereka telah banyak buat kerosakan kepada Islam. Samaji pe fark aa raha tha. Mereka buat pecah belah di antara Islam. Kai martaba Hazrat Umar ne kai ko pehchan liya ki munafiq hai. Ijazat maangi huzur se, ijazat dijiye main iski gardan uda do. Farmaya nahi. Duniya ye kahegi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apne saathiyon ko qatl kar rahe hain. Jadi banyak kali Umar radhiyallahu anhu dapat kenal siapa munafik dan dia telah minta ini, ya Rasulullah, bagi saya kebenaran, saya pancung mereka. Nabi kata tidak. Nanti dunia, orang dunia akan kata apa? Nabi bunuh orang dia sendiri. Mere dosto, huzur to munafik ko nibha le aur hum apne saathi ko nahi nibha sakte. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikin pun Nabi boleh bawa mereka bersama. Tidakkah kita kawan-kawan kita dahulu bawa bersama kita tak? Bas khali thoda sa chote dal jayenge, jud jayega. Tuan-tuan, kalau hanya kita rindakan diri kita sedikit, dia akan datang balik. Isliye hamare kaam mein sabse pehle to yaqeen ke saath chalna hai ki yahi kaam hai jo hamari rehbari karega, jo hamari islah karega, jo hame tarakki dega, jo hame kamyab karega, jo hame khuda tak pahunchayega. Is yaqeen ke saath qadam uthao. Tuan-tuan, kita kena buat kerja ini. Inilah kerja kita. Inilah yang akan beri panduan kepada kita. Inilah yang akan mislahkan kita. Inilah yang akan bawa kita kepada sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerja yang akan bagi kejayaan kepada kita. Inilah kerja yang akan bagi kemuliaan kepada kita. Inilah yang akan bawa bantuan Allah. Inilah kerja yang akan bawa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yakin ini kita kena buat kerja ini. Jitne bhi hamare halat bigre hue hai duniya ke bhi, وہ اسی کام سے اللہ بنائے گا. تو تم تم سگالا اورشان اورشان کیتا فرماسا اورشان دنیا میں کیتا یان تلا تروسا اینی متوکن اللہ آتان بینو بانے ملانے کر جائیں. یاد رکھنا جماعت والوں کے کام اور مومن کے کام اور ان کے حالات ایسے اللہ بناتا ہے جیسے موسم کو بدلتا ہے. یہ تو دو نے بولے پھر جو اور مومن پھر جو اور بہت سا گاما اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا بہت مجھے اللہ تعالیٰ کا بہنے بڑے کم یہ پھر جائے کرو اپنے بلا روسا تب جی مانا اللہ تعالیٰ ہوگا موسم جیسے موسم بدلتا ہے ایک منٹ میں بارش سے سردی لایا سردی سے گرمی لایا ایسے مومن کے حالات منٹوں میں اللہ بدل دیتا ہے. سب جی مانا سب جو نے بولے موسم تو بروبا دلام صاحب بہت برابر ملے dari panas jadi sejuk, dari tidak ada hujan jadi hujan. Macam itulah tuan-tuan, kita punya keadaan yang kita yang telah rosak ini Allah akan buat perubahan dalam macam mana Allah buat ubahkan musim. Jangan koi halat aya, koi baat aya, mumin kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. بس اتنا کہنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جاتا ہے اور اس کے موافقت میں ہو جاتا ہے. سمجھو نے بولے بلا ڈاکٹر سے آپ کو خصوصان مصیبہ بلا مومن کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون پدا ماسا اتو جدا اللہ تعالیٰ بنا خصوصان اکم بروبا اللہ کا تکار خصوصان تو بڑک بائکا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں سب سے پہلی بات ہے ہم آپس میں محبت کے ساتھ چلیں. یہاں پتہ میں سمجھو نے بولے کتے گنا برکہ سے سایاں اندر کی کسی سے کوئی بات ہو فوراً معاف کر دیں. کھلاڑا آپ کو مسالہ دیں گے سب کو کہ معاف کر. انتقام کا جذبہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. مہمان کی تو لانچوں کی داد کبنارا نوتے سمپان پراسان بالا زندام بدلا لینا تو ہے ہی نہیں. مہمان کی تو ہم بھی بالا زندام جب ہمارے نبی نے بدلا نہیں لیا سب کو معاف کر دیا. یوسف علیہ السلام نے بدلا نہیں لیا اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں جو بدلا لے. یہ تو انہوں نے بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی تو زمینی tidak balas dendam. Yusuf alaihissalam tidak balas dendam kepada adik-beradik dia. Siapa kita nak simpan perasaan balas dendam dalam hati kita? Islih hamdi maaf karna sikhi. Oleh kerana itu kita pun kena belajar memaafkan. Jo admi dusro ko maaf karta hai Allah usko maaf kar deta. Siapa yang maafkan orang lain Allah akan maafkan dia. Jo admi dusro ka aib chupata hai Allah uske aibon ko chupa deta. Siapa yang sembunyikan keaiban orang lain اللہ آسن سنجی کان کا آئی باندھی ہے. جو آدمی دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کر دیتا ہے. ہو رہا یہ بن چو رہے لائے اللہ کا بن چو دیا. جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بلا ہو رہا دعا ان سے ہو رہا لائے ملکت ملکت یا معصوم اکن دعا ان کو دیا. اس لیے میرے دوستو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کو جوڑنے کو جوڑتے ہوئے ساتھ لے کے چلے. تو یہ چونتان انہیں کرانا ہی تو کیتے دنیا راستان راستان کیتے دنیا پراسان کسی سایا دنیا پراسان بلاس کسیان کیتے ہمیں بوا راستان راستان کیتے یا لائن وہ اسے برسامہ سامہ دیگا بڑے کے. یہاں تک کہ جو ساتھی ہمارا تین دن بھی لگا کے ساتھ میں اس کو بھی اپنا یہ چونتان سہیں گے تطورے ہیں باروک لوگ تیجہ ہری سن انگرابنا دیو سن راستان سے اسے دیتے اس کو بھی جوڑنے کو سکتے کہ اسے ان کو باوڑی برسامہ کیتا ہفتہ وائی سلام لانے کوشش باوڑی ان کو اسے ان کو باوڑی رہلن اجتماع ہندو آنے والدین سے ملنے کی کوشش کر اسے ان کو جن پر وہ باپا دیا اس کے بھائیوں سے ملنے کی کوشش کر اسے ان کو جن پر بنا دے بیٹی دیا اور ان سے مل کر کے اس کی تعریف جن جن پر تلوار گیا دیا پوجی پوجی دیا دپن تلوار گیا دیا انا کم ہو رہے ہیں بھائی تاکہ اس کے باپ بھائی بھی مطمئن ہو جائے ہمارا لڑکا صحیح جگہ جا رہا ہے. سپاہی دیکھ باپا ابو باپا آدھے برادے پن اکن تنانگ اکن برپاسا تھی آنا سایا تنانگ اکوٹ جالان یا بطول. میرے دوستو یہ پہلی بنیادی چیز ہے محبت کے ساتھ چلنا. یہ تونتوان یہ نیلا احساس یا پرتاما کی تم ابو اسے دنیا کاسی سایاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل الجنہ حتی تومنو ولا تومنو حتی تحابو. فرمایا تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان نہ لائے اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. تو انتوں نے مجھے بگن صلی اللہ علیہ وسلم طلب ریتا ہوں مقصود یا باہو سب پر پر دیان چارا کامل تولی ماسو شور دیں کہ جوالی برکے ہیں بریمان نہ سب پر پر تولی دپات سمپائے کتنے ایمان ان سمپرنا سہیں گے کتے برکاسی سائم انتر کتے بولو محبت کرو گے انشاءاللہ کی تاکن ادھا کسی سائے انتر کی تا انشاءاللہ जब यहाँ से वापस जाओ, अगर आपके इलाके में आपका मस्जिद का आपका साथी है, दिल में कोई कदूरत है, तो सबसे पहले उससे पास जा करके अपनी अपनी सारी करतूतों को बयान करके, भाई मुझसे गलती हो गई, तू मुझे साफ कर दे, मेरा दिल तेरी तरफ से साफ हो गया है, अपना दिल तू भी साफ कर दे। मेरी चौंता मिले वाले को बड़े सुनी होगी चंपा की तरह मस्जिद की तरह जुम्मन रखा रखा की तरह यंग यमाना तरह तला हाथी की तरह चिड़के प्रशांत भाई जुम्मन दिया बगीचाओं कपड़े दिया जिलास्कान कपड़े दिया saya ada fikir macam ni terhadap kamu, saya minta maaf kepada kamu. Ya, dan saya punya hati terhadap kamu sekarang sudah bercerai, kamu pun bercerikanlah hati kamu terhadap saya. Allah ke haa, tahajud pahalai wala kiinti nahi hai. Di sisi Allah orang yang semain tahajud bukan bernilai. Or din per chalne wala kiinti nahi hai. Orang yang beragama bukan bernilai. Khuda ka mehbub wo nahi hai. Mereka bukan orang yang disayangi oleh Allah. Khuda ka sabse zyada mehbub benda wo hai. जो अपने दिल को तमाम मुसलमानों से पाक रखता है। कुरान पालीन दी चाहिए वाले अल्लाह वाला दिया या माना हाथी दिया जो बरसेकन है तेरा चुनो और आ रहा इस्लाम या नहीं। अगर मुसलमानों से अपने दिल को पाक नहीं रखा है तो जितने अमान है उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। गालों की दिया सीधा सिंपान हाथी दिया बरसे तेरा चुनो और आ रहा इस्लाम या नहीं। Walau macam mana banyak dia amal dia pun, semua akan dicampaskan di atas muka dia dan dia akan dimasukkan dalam neraka. Isteri Allah ni dil ko apne haath se banaya. Kerana tuan-tuan, Allah buat hati dengan tangan dia sendiri. Isteri firmanya, kisi musliman ko taklif dena, Kaabah ko saat martaba dhane ke barabar. Ya tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu Nabi Allah SWT diberitahu bahawa kita menyusahkan mana-mana orang Islam adalah lebih teruk daripada kita pecah Kaabah 7 kali. Mamuli mat samjho. Jangan anggap benda ini kecil tuan-tuan. Musliman bahut kiimti hai. Orang Islam sangat berharga. Al-mumin maratul mumin kaha gaya. Mumin ek dusre ka aina hai. Dikatakan orang mumin adalah cermin kepada orang mumin yang lain. Mere dosto, isliye aapas mein mohabbat ke saath chahiye. Mere kerana itu tuan-tuan, kita kena berusaha dengan berkasih sayang antara kita. Mohabbat itaat ka darwaza hai. Mohabbat inilah akan bawa kita kepada ketaatan. Taat jab bhi aayegi jab mohabbat hogi. Jadi bila ada taat, bila mohabbat ada baru ada taat. Dhangi se mohabbat hai to dhangi ki baat manega. Aur badshah se mohabbat nahi to badshah ki baat nahi manega. Walau kalau kita cinta kepada satu orang yang cuci najis, kita akan taat dia. Kalau kita tak cinta kepada raja, kita tak akan taat dia. Mohabbat itaat ka darwaza hai. Jadi mohabbat inilah pintu untuk ketaatan. Aur itaat hidayat ka darwaza hai. Dan ketaatan adalah pintu kepada hidayat. Mere dosto, isliye mohabbat ke saath chalna hai. Mere kerana itu tuan-tuan, kena bahu se dunyan kasi saya. Aur dil mein tanav hoga, aur kaam hum karenge, kaam ho jayega. Lekin qubool nahi hoga. Tuan-tuan ni mulai kalau bala hati kita ada permusuhan, kerja akan selesai. Tetapi tuan-tuan, kerja kita tidak akan diterima. Qubool ki nahi hoga, aur Allah ki madad samne hal nahi. Kita usaha tak akan diterima, dan juga bantuan Allah tak akan bersama. और दूसरे मेरे दोस्तों हर काम को करो कुर्बानी के साथ करो तंतंतन सत्या खर्चे की तबाद करना बहुत दिन पंगरबाना अल्लाह को कुर्बानी पसंद है अल्लाह ताला सुखा पंगरबाना गश का होना काफी नहीं है बुकान हन्या ममादाई दुनिया की तबाद गश तीन दिन का लगाना काफी नहीं है ममादाई दुनिया हन्या की तकलीफ और तीन हरी लगाना काफी नहीं है ममादाई बुकान ममादाई दुनिया हन्या की तकलीफ और तीन हरी लगाना काफी नहीं है तचुका हन्या सुलभ पंपा बुलान साजा ये देखो तो ये सारे अमल कबूल कर लिए जाएंगे और सारे अमल की हकीकत सीनों पर खोल दी जाएगी नाम की चलो और पुनर्बना दिन सुमा अमल अमल नहीं सुमा इन या कली त्रिमो अल्लाह अल्लाह का बाकी हकीकत तुम अमल में रह देते मुजाहिदा कुर्बानी निकल गई किसी अमल से तो अमल रस्म बन जाएगा मेरे दोस्तों और उसकी जान निकल जाएगी तबीले अमलन tidak ada mujahadah pengorbanan amalan itu akan jadi satu adat dan tuan-tuan yang mulia maka tidak akan ada nyawa amal itu tidak akan ada मुजाहिदा कुर्बानी वजूद में कब आएगी जब हम अपने आप को मशवरे से चलाएं बिना का मुजाहिदा पुनर्बनाने का दतन बिना की तो उस आगामा बंदूक बड़ा मशवरा मशवरे से चलेंगे नफ्स के खिलाफ पड़ेगा कालों की जाइए और मशवरा तो नलावा नफ्स की तरफ नफ्स पर बोझ पड़ेगा अच्छा ठिकाना खबर नफ्स की और उसकी इताअत कर लेंगे अल्लाह खुश हो जाए ना बिना की तो तार से मशवरा अल्लाह का शुक्र मशवरा इसीलिए है ही है ताकि हर आदमी मुजाहिदे पर चले तो इतना मशवरा मेहमान तो इतना सुबह सत्या बोरा बहुत बिना मुजाहिदा मशवरे वाले भी मशवरे का मोहताज है और अली शुरा फोन बरनों को बड़ा मशवरा उनको भी वक्त लगाना है तो मशवरा करेंगे साथ साला दिया ना लापा का मन से कुलवार पर दिया फोन का मशवरा उनके अंदर भी मुजाहिदा है सुबह डालम दीरी दिया फोन का ना तो मुजाहिदा मुजाहिदा जितना आएगा उतने ही अल्लाह के यहाँ काम की कबूलियत हो लगी बाया मुजाहिदा रवान की जगह पर लगी बाया डिप्री में जाना काम करने वालों की मेरे जो तो सिफात पैदा होंगी कबूलियत डान जी को और सागावा आता मुझू डाला मेरी मरे के सिफात सिफात कबूलियत मुजाहिदा इस्लाम की रूह और जान है मुजाहिदा अगला रूह बनयाओ इस्लाम आज दुश्मनों ने मदरसों से मुजाहिदा निकाल दिया हरीनी मुसो मुसो तलकनवार का मुजाहिदा डरी पड़े मदरसा की तरह खानकाहों से मुजाहिदा निकाल मेरे के तलकनवार का मुजाहिदा डरी पड़े खानका और तायुस के नक्शे पैदा कर दिए मेरे के तला वजूद का कादान फसले सादन कमलवान और आम राहत के नक्शे पैदा कर दिए मेरे के तला वजूद का कादान सुनान लेना इसलिए इल्म तो आ रहा है इल्म का नूर उसकी हकीकत से लोग महरूम हो रहे हैं इल्म हकीकत द नूर रेलूसी और अमल की तौफीक नहीं मिलनी मैं तड़प तौफीक हूँ तो अमल मेरे दोस्तों इस तबलीग में थोड़ा बहुत मुजाहिदा है नहीं चंद चंद डालम तबलीग में आधा सिद्धि की बनिया मुजाहिदा लेकिन दुश्मन तायुस ला रहा है तभी मुसो मुसो डाला मिनी पुन सदा बावा तो बेवाहान वालों के रास्ते से अगराब वालों के रास्ते से तायुस दाखिल हो रहा मलाली ओरा ओरा छाया मलाली ओरा ओरा कपंटिंग सुमिरी बावा तो सुनांगा तो बेवा तबलीग इससे बचना बोले कहने इस निहार है सलामत का डीरी की तरह माल आता है ख्वाहिशात लेके आता है बोले दत्ता हारता दत्ता किंगना नफ्सू गरीब होता है झोपड़े में रहता है बोले मिस्किन दूधो डिपोंडो माल आया फौरन कोठी बनाए बोला डरता स्त्रोत जगह बंगलो अब और माल आया तो उसकी सफाई करेगा जब बोले लगी बाइया डरता हारता लगी रेनोवेशन और माल आया खाइश बड़ी है भाई संगे मरमर लगना चाहिए डर पर सूर्य का मुता माँ बोल माँ बोले माँ लगी हाथ हारता और पैसा नहीं था पर्दा लगना चाहिए बोले लगी डरता हारता लगी बाइया बुरबान हालांकि जरूरत एक कमरे से पूरी हो जाए फरहाल कपरलोन बिहानी सब तो बिले सज और ख्वाहिश खुदा की कसम पूरे आलम की कोठियां आपको मिल जाए तब भी ख्वाहिश पूरी नहीं तब भी सेंगिना नक्सी जान जान दुनिया अल्लाह वालों को डॉक्टर मिले की सुमो बंगलो डालम रूम दुनिया को सेंगिना नक्सी दिए डाले पर एक एक आदमी के अंदर इतनी ख्वाहिश है कि जमीन आसमान का नक्शा उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता सत्या और जान जान दिया बगी तो बाया सेंगिना नक्सू दिया चुनौरो बंचो रूपो बंचो डालम दुनिया तभी संपूर्ण मैदान सेंगिना नक्सू दिया दो रोटी से जरूरत पूरी हो जाएगी बिना नहाने मकान दो कपड़ी रोटी सुना चुको थोड़ी दुनिया के खाना आ जाए तब भी ख्वाहिश पूरी नहीं अभी कहीं भी ना दिया नफ्सू दिया वालों पर धप्पड़ सुनो मकान और मकान की सुनो दुनिया को डाले पास एक बीवी से जरूरत पूरी हो जाएगी सचो बीवी चुको मुझे कपड़ो दिया और सारी दुनिया के आपको लड़कियां दे दी जाए तब भी ख्वाहिश पूरी नहीं अभी भाजी सुनो वनिता डालम दुनिया को नफ्सू दिया डाले पास इसलिए मेरे दोस्तों अपनी जरूरत के दर्जे में अपना अपना काम करो बोले क्या नहीं तो चंदो ने मुझे संपूर्ण कला कर दिया की बिनी को खपरनवान था जाए ख्वाहिश के चक्कर में मत पड़ो जाने की तरह से वो उन तो मुंचारी नमस्कार चांदनी फिर अंधेरी रात है यदि चंदो ने मुझे हाने बबरापा हरी बुझे श्यांग बबरापा माला मौत आएगी सारी लज्जत को छीन के ले जाएगी बोले डरता मौत चंदवान अतन तारे से गाला चला जाता अगर ये हमने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया तो इंशाअल्लाह खुदा जन्नत में ख्वाहिश पूरी कर दे जहाँ काला चंदन अलम कई रूपन समझदार है नहीं कि तो कुर्बान कान कहीं ना नफ्सू की तो अल्लाह का बगी संपूर्ण का नफ्सू सलामा लमाने दम छोड़ गया अल्लाह ने तो हमारे लिए जन्नत बनाया ख्वाहिश पूरा करने अल्लाह ताला जदी कान छोड़ गया उनके संपूर्ण का नफ्सू इन जमात वालों को तो जो मुजाहिदा कुर्बानियों के साथ चल रहे हैं मैं अपने तौर पर यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इनको आला दर्जे की 25 लाख हूड़ वाली जन्नत खुदा देगा मूल्य हो रहे हैं बहुत सागामा हो रहे हैं बहुत सागामा चंदो ने मूल्य सही छत्ता बिने यकीन बाहो ब्रेका अल्लाह का बागी छोड़ गए छोड़ गए सिंगी छोड़ गए मना दा बुलो पर बुलो हाँ लिमा जूता बिदादारी अरे बोलो वो चाहिए कि ये चाहिए दुनिया चंदन कि तो माओ इतना क्या कि तो माओ दुनिया दुनिया अल्लाह हमें तुम्हें कुर्बानी पर चलने की तौफीक अता चौन चौन मोजे अल्लाह ताला बाजी सहे रे चौन चौन तौफीक तो बगरा बिना पुनर बना इसलिए माल की बुनियाद पर बैरून की जमात मत बनाओ बोले कराने तो चौन चौन जांगन बंतो जमा उन दो नुआ निगारा आसास दिया ब्रेक صفات کی بنیاد پر بنا کہ تم بنتے جمع احساس نے یعنی صفات ایک آدمی بےچارا غریب ہے ہم سب چور ہیں یا مسکین لیکن صفات ہے سب بھی یعنی صفات ہم اس کے بارے میں مشورہ کریں گے تجھے امریکہ جانا ہے پھر تم مشورہ بننا ہی گئے دیکھنا پڑے امریکہ کیسے جانا تو جان تیرا خدا جانا مجھے مانا نہ پڑے کم ہوتا ہو کم نام لاتا ہو اس بنیاد پر جب جماعت بنے گی تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کے عمومی فیصلے ہوتے ہیں سالوں کی تو بنتے جمعہ بنے چاہ رہے نہیں اللہ تعالیٰ کا بس پتوسان تو بڑی ہدایت چاہ رہے ہیں مولانا اس صاحب نے فرمایا ایک آدمی 30 سال سے قربانی دے رہا ہے مولانا سے ہم کہتے ہیں سچے اور قربان ٹھیک ہے پلتاؤ اگر ہم نے اس سے اس کے اوپر تقاضا رکھ دیا کہ تجھے فلاں ملک میں جانا ہے اور 50,000 کا خرچہ ہے نکالا کہ تو لگتا تقاضا پاس دیا ہم اپنے بگی کا نگاہ رہے نہیں بلانجے دیا لوگ کو بیماری دو اگر اس نے کہہ دیا کہ حضرت میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس نے اپنی 30 سال کی قربانی پر پانی پھیر دیا نکالو یہ کہتا ہے مولانا چاہے پیسے دیا منتوئی نہیں چاہے چاہے ڈوئی منتوئی نہیں ڈوئے تلاشی ایسے کن پی کے پلو تاؤں پی قربان 30 سال اس نے لگایا لیکن ابھی اللہ کو نہیں پہچانا ٹھیک ہے پلو تاؤں دے بہ اس آگاما سمپا ہاری نہیں دیتا کنا اللہ پیسہ کو پہچانا جیسے نہ جو اس کو تبلیغ نہیں آئی لیب لوگ لگی بلاجر تبلیغ یاد رکھنا جب اس طرح سے قربانیاں دیں گے پیسوں کو نہیں دیکھیں گے اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھیں گے اللہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے خدا کی قسم اللہ غیب کا غیب کا خرابہ کھول دے یہ تو نے مجھے سالوں کی تو اس وقت نہیں چاہ رہی نہیں بنان پنربان بنان لینا تقاضا گاما بنان لینا اللہ تعالیٰ اپنی نظام یا غیب اللہ بوٹا پنچو پنچو بنسوں گے پہلی جماعت جو امریکہ بک گئی تھی اللہ تقاضوں کو بنائی گئی تھی کسی نے زمین اپنی بیچی تھی کسی نے اپنی بیوی کا زیور بیچا تھا کسی نے اپنی ملازمت میں ایڈوانس پیسہ لیا تھا پتہ نہیں کیسی کیسی قربانی دے کر 5 آدمی گئے تھے الحمدللہ ان 5 آدمیوں کے ذریعے سے وہاں اللہ نے کام کھول دیا تو انتوان جمعہ پر تاما یا بگیا امریکہ میں کہا آدھے بھی جن لیم ہو رہا ہوں جمعہ آدھے سو آدھے ہو رہا ہوں جوال تانا امریکہ آدھے ہو رہا ہوں جوال روما امریکہ آدھے ہو رہا ہوں جوال باران باران سماس مستری دیا آدھے ہو رہا ہوں بے چوتی تمپا گاجی دن سبا گئے نیا میں کہا تو انتوان یہ مولے دنگان پنگربان امریکہ اس وقت اللہ برمولے دی سانا وہ اسی دنیا پر تیار ہوئے تھے امریکہ برسلیا دنیا لندسا نہیں لیکن آسا سی نہیں دوسری چیزیں میرے دوستو بیرون جانے کے قابل وہ ہوتا ہے جو وہاں کی بے دینی دیکھ کر آنسو بہائے تم تو نہیں ملے وہ رہا یہاں لایا پھگی لوا نگارے یا لگیا یا کا پھگی سانا یا نیہا کا آدان تیرا داگاما یا دیا کا منگالے کا نائر ماتا جو وہاں کی چیزوں کو مال کو دیکھ کر رال ٹپکائے وہ باہر جانے کے قابل نہیں یہ تم تو نہیں ملے ہو رہے ہیں پھگی سانا dan dia akan keluarkan air liur dia tengok benda kebendaan dan sebagainya di sana dia tidak layak untuk pergi sana maqam par be usuli karna aisa hai jaise thande pani mein beech ka gir jana yani tanto ne garam ha thande pani mein thanda pake hue khane mein pani beech gir jana tanto ne bole bole kata kita buat langgar usul dalam usul tempatan adalah seperti mana dalam makanan yang telah masak kita buat kita bubus kekotoran aur bairun ja ke be usuli karna aisa hai jaise pakte hue khane mein beech ke jana ye tantan ne mule ya mane be usuli masa kita keluar jalan Allah di luar negara adalah seperti mana makanan yang sudah masak kita bubus dia kekotoran dalam itu thande pani mein beech gira hai upar se nikal lo khana kha lo yahi tantan makanan yang telah siap kalau kita nak makan buang dia punya kotor kita makan lekin pakte hue khane mein beed gir jaye to sara khana khatam ye tantan kalau se masa di masa jatuh ke kotoran chiluro makanan na kar rosa isliye mere dosto bairun khub jamaate bheji jaye lekin pakke pakke aadmi bhi bole karane to tantan mahantar juma banya juma mahantar luar negara tapi mahantar orang yang mantap ملیشیا کی جماعت کا پورے عالم کا تقاضا ہے کرانی ادھر تقاضا ان تو جمع ملیشیا کی چنورو دنیا اور یہ 4 مہینہ والے ہمارے پوجی اور سرمایہ ہو رہا ہو رہا یہ ہو رہا لکھنؤ پا بولا میرے کہا کہ کایا موڈا گیتا اور یہی ہر تقاضے پر میرے دوستو पूरे कर सकते मरेका एनीला या मुले संपूर्ण का सुमो सकाजा और ये चार महीना लगाए जो हूं से कुर्बानी पर कुर्बानी ली जाए दन वरा वरा मतलब नहीं ला यतला तुम्हार बाबुलान या का नेता कुर्बान देनी कुर्बान मरेका के ना जिस बकरी को जबा किया जाता है उसकी खाल भी उतारी जाती है उसकी हड्डी पसली भी तोड़ी जाती है एंटोनियो मुले कम से यहां की कुर्बान कान दिया ना है दिल अकन लाफा दिलो बोन कुली दे पोतंग दाजिंग दे पोतंग तुलंग दे दसुमो खत्म ला फिर लोगों का पेट गोश्त भरता है बारूला ओरा ओरा का सिन्या इनका मतन दाजिंग ऐसी मेरे दोस्तों जब कुर्बानी पर कुर्बानी देंगे इंसानों को हिदायत का नूर मिल जाए बगी दूसरा तो अंतोनी मिले बिल की तबागी कुर्बान दमी कुर्बान अल्लाह का बगी हिदायत बड़े मनुष्य जब आदमी चार महीना लगा दे तो ये नियत करे हमें चार सारे आलम के लिए हो गया मिले सतोरा डिक्लोर बाबुला डिमोनियत साया अगला हम तो सुनूर आलम हमारी दो महीना मस्तूरात 40 दिन लगा ले इंडिया इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अपने मुल्क में तो उनका जहन बन जाए अब मैं पूरे आलम के लिए हो गई दान अब बिना किसी तरह सुनो और मस्तूरात पापलोरी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मगर सकारण की तमंगा छाया सकारण अदला उनको सुनो दुनिया अब इस जहन के साथ वो गश करे इस जहन के साथ वो तालीम करे इस जहन के साथ वो को करे यानी आलमी जहन के साथ करे अब मैं पूरे आलम के लिए दान शिल्पा जी जान जान आप की तो बात दास किता तालीम किता बहुत सगाला ऊंचाई की तो बहुत सुनो दिन जहन दिन फिकर छाया अदला उनको सुनो आलम तो इंशाल्लाह उसको पूरे आलम के एतबार से सवाब मिले नदिया का डब्बा पहला मुल्को मियाँ दिया सुनूर आलम और उसकी इस नीयत पर खुदा मुल्कों का फैसला फरमाए दान आतास दिया मुझे मियाँ द फिकर अल्लाह का वक्त तो निगारो निगार लोअर इसलिए मेरे दोस्तों हमें और आपको इस काम को करना है बोले क्या नहीं तू तुम तुम शायद हम तुम तुम कितना बहुत कर जाएंगे हर हाल में करना नला सुनो गाड़े जना बहुत बोलो करोगे गीता का बहुत इंशाल्लाह हर हाल में करना है और सिफात के साथ करना है बहुत एलान सुनो कादान बिना सिफात सिफात तो बहुत है अभी मैंने एक सिफत सिर्फ बयान की जन जन बाइया सिफात सहानिया चरित्र सत्य सिफात सही दादी दाई की तो बहुत सारी सिफात दाई है बाइया सिफात पहली सिफत मैंने बयान किया यकीन के साथ चलो सिफात ने प्रतामन सा इतना चरित्र का बहुत बिना यकीन दूसरे छोटा बनकर चलो इनका दुआ दिना रिंदा डिरी तवाजो के साथ चलो दिना तवाजो अल्लाह बुलंद कर देंगे अल्लाह का चिंजी कान काम बहुत बड़ा है फिर जो संगत बुसार अल्लाह का काम है फिर जो अल्लाह जो अल्लाह के काम को करता है अल्लाह उसको बड़ा बना देता है सब फिर जो अल्लाह का जारी कर दो बुसार दुख इसकी अजमत मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं अल्लाह का मानसो कानी माने यहाँ तक की रिक्शा चलाने वाला इधर तबलीग में निकला उधर बड़े बड़े लोग ऑफिसर लोग और बड़े बड़े मालदार बड़े बड़े उलमा उस रिक्शा वाले को सलाम करके मुसाफा करके दुआ की दरख्वास्त करते हैं हजरत मेरे लिए दुआ के लिए अभी रिक्शा वाला था दो मिनट में हजरत हो गया तुम तो नहीं मिले सोएंगे ओरान पुंबा पनारे बेचापुर बिना डेटा फ्लोर जमाना दो जामा ओरा ओरा बेसार बेसार अला दुनिया उलामा उलामा बेसार उस्ताद उस्ताद बेसार मरे के पुना का डचन को पड़े दिया ते कहते हजरत दुआ हूं जो साहे मारू जादी पनारे पनारे बेचा जाचो मिने किसरा जादी हजरत याद रखना ये अल्लाह का काम है जो अल्लाह का काम करेगा यकीनी कहता हूँ अल्लाह उसको बड़ा बना दे संतों ने मुझे इन्हीं अड़वा फिर जानना नहीं सपे वक्त जानना इन्हीं संतों ने मुझे पस्ती पस्ती अल्लाह का बुसार कर मरेगा लेकिन शर्त यह है कि वो अपने आप को बड़ा न समझे जाती बिना इशारा देता अंगा दीरी के बुसार वो काम को बड़ा समझे दिहंगा फिर जे नहीं बुसार मैं बड़ा नहीं हूँ काम बड़ा है साहब काम बुसार फिर जे ना बुसार काम की वजह से अल्लाह ने मुझे बड़ा बनाया है राना फिर जे नहीं अल्लाह जारी कर आज मैं काम छोड़ दूंगा तो जलील हो जाऊंगा खिलाड़ी नहीं सर सिंगल का फिर जे नहीं अल्लाह का ही न कर सा इसलिए जो जो पुराना होता चला जाए मेरे दोस्तों उसके दिल में काम की बड़ाई होती है मेरी लगी बाना लगी लामा डाला फिर जे नहीं लगी बसार लाला के बसार फिर जे मार रहा जिस दिन इस काम में किसी काम को भी हल्का समझ लेंगे और नहीं करेंगे तो हम खुदा की कसम सारे इंसानों की निगाहों में हल्के हो जाए चंदा ने बोले अब बोले पढ़ाहारी अमाना कितने चला अंगा माना माना अमाना डलम फिर जे नहीं kita anggap sebagai kecil maka tuan-tuan yang mulia demi Allah kita telah hina di hadapan di mata Allah Subhanahu wa taala इसलिए गश के अमल को हल्का मत समझो बोले क्या नहीं तू जंगन अंगा गश नहीं सत्य अमला ने कचे तालीम के अमल को हल्का मत जंगन की डांगा अमला तालीम कचे तस्बी के अमल को हल्का मत समझो जंगन की डांगा तस्बे अमला ने कचे कुरान की तिलावत को हल्का मत समझो जंगन की डांगा बचे कुरान अमला ने कचे एक मुसलमान के साथ बैठ करके दिन की बात करने को हल्का मत समझो जंगन की डांगा कचे की दबी को बरसा मोरा इस्लाम लाइन चक्का पजामा किसी वक्त भी मत समझो कि बेचारा गंदा आदमी है, हम इसके पास क्यों जाए? जब जंगा जुदा उन्हीं और तो रिंदा चनापे से नबी जुम पड़े जंगा फिटे मचम तू। याद रखना जो तकलीफों में होता है, मुसीबतों में होता है, गरीबी में होता है, फकीरी में होता है, कमजोर होता है, याद रखना उसी के पास अल्लाह होता है। तो जमीन मुझे नहीं ना चप जालम कादम सुसा चप जालम कादम मुसीबा चप जालम कादम लम्मा चप जालम कादम सके तो मुझे अल्लाह बरसा दिया। हम वहां जाएंगे अल्लाह हमको मिल जाए, मिला की डबकी गडिया किता का डब अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों अपने आप को छोटा बना के चलो। खिलाने की कौन कौन जिन्हें अंदाज कितने खचिल बहुत सागा में छोटे बच्चे से हर आदमी प्यार करता है। अन्ना यंग खचे सुनो रंग सायांगे चाहे वो किसी का बच्चा वाला को सपोर्ट या अन्ना बोल चाहे वो कुत्ते का बच्चा वाला को या अन्ना अंजीन बोल कुत्ते के बच्चे से भी प्यार करते हैं अन्ना अंजीन बोल रंग सायांग। इसलिए बच्चा बन के रहेंगे सारी दुनिया की आंखों के तारा बनेंगे। यानी कौन कौन कानो जिदा जारी और चेल मजामाना जिदा का जारी सजू डाला पांडागन सुन रो दुनिया सब हमसे प्यार करें सुन लो अगर साया जिदा सब हमसे मोहब्बत करें सुन लो अगर साया जिदा और बड़े बन जाएंगे ये बड़ाई अल्लाह की बड़ाई है। कौन कौन मिले कालो जिदा मोह जारी बसार तो बसारा हमें मिले अल्लाह ये अल्लाह की चादर है अल्लाह चादर अल्लाह मन तकबरा वजा अल्लाह जो तकबुर करता है अल्लाह उसको जलील कर देते हैं। सब पहले तकबुर अल्लाह का ही नहीं कर दिया इसलिए किब्र से गुरूर से घमंड से और बड़ा होने से बचना है। बोले करा नहीं तो चौन चौन कितने कितने पुलिहारा डीरी जिदा तेरी पड़े किबिर सोमबों तकबुर हमको किसी के साथ बैठने में हकारत न महसूस हो दान जी दांगा मरिंदा का डीरी जी पे पीले की डूडूड में सपो पो हजूर से बढ़कर कोई दुनिया में तवाजो वाला पैदा नहीं हुआ। सीधा आज सपो पो या लबे रिंदा डीरी दे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके और हजूर से बड़ा कोई आज तक दुनिया में मखलूक में कोई नहीं आया। दान सीधा आज सपो पो या लबे बुसा दला मखलूक में या पानी बुसा रहा दला नबी। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वक्फिस जनाह का लिल मोमिनीन ए प्यारे नबी अपने आप को मुसलमानों के सामने बिछा दीजिए। यदि अल्लाह तला फिरमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नबी कम उंडाला मरिंदा डीरी बुनता का डीरी का मुझे आडा पड़ वाला इस्लाम सुन लो कान खोल कर हमारे नबी इतने बड़े हैं इतने बड़े हैं इतने बड़े हैं कि कयामत के मैदान में तमाम नबियों का हिसाब होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हिसाब नहीं। सुन तो नहीं मुझे डिंगार बगिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की तरफ बगीतो बसार बगीतो बसार बगीतो बसार हरी क्या मार नंदी सुमो नबी नबी लाए ना कंडी साहब बगिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीड़ा कंडी साहब याद रखना। लेकिन उसके बावजूद एक एक आदमी के सामने झुक जाते थे तो तभी वालों को नबी क्या नबी तुंगो रिंडा गिरी ब्यारा को सुमो और हम फातिहाना मक्के में दाखिल हो रहे हैं और आप सल्लम का सीने मुबारक ऊंट से ऊंट के कोहन से लगा जा रहा झुके चले जा रहे झुके चले जा रहे ये तो अंतवान मासो मक्का दलम कार्डन मंडल बगिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुंगो चेंगे दादा नबी किन्ने के बाद उनके नबी जलन दिगन रंडा डेरी ऊंट से उतर कर जब हरम में जा रहे हैं इंतहाई नजर नीची है इंतहाई गर्दन झुकी हुई है और इंतहाई तवाजो के साथ दाखिल हो रहे हैं तुरंत अगर उनका मासो रहा हरम शरीफ दिगन पाक दिगन रंडा डेरी दिगन रंडा का पंडांगन दिगन साधन रंडा डेरी संगत संगत उतने में चलते चलते जब आप ऊंट पर सवार थे आपके कान में एक आवाज आई किसी अंसारी साहबी ने नारा लगा दिया अल यौम यौमुल मलहमा आज का दिन बदला लेने का दिन है। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतर के यदि डलाम पर जलाना मानसो मक्का डलाम नए ऊंटे दड़ी मक्का आदेश मानव आदेश जो साहब अंसारी बेतला लाउंगान हरी नहीं अदला हरी ऊंटो बालास दंडा बगिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत तुरंत तुरंत नगर उतर आप नीचे उतर कर दौड़े भागे उस शख्स के पास गए और उसके हाथ से झंडा छीन लिया सरदारी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत नगर उतर तुरंत नाजू पगी की जुम्पो हो रही तो तारे बंदरे डबर दिया और उसके लड़के का हाथ में दे दिया जब मरी के बाद आना दिया और कहा ये नारा लगाओ अल यौम यौमुल मरहमा अल यौम यौमुल मरहमा आज बदला लेने का दिन नहीं है आज लोगों को माफ करने का दिन है रहम करने का दिन। दान हरीनी बुकाना हरी उन जाम्बेल दान नदी बगीता हो रही है लौंगान लौंगान हरीनी बुकान हरी उन तो बाला सिंडाम हरीनी हरी उन तो माफ कर hari ini adalah hari yang ke-17 kesian kepada orang. Yaad rakhna, jo saathi hamara saathiyon ko bargalaye aur kibr ki baat kare, badhai ki baat kare, wo bada banne ke qabil nahi. Contohnya mulia, siapa-siapa rakan-rakan kita yang mana dia tunjuk dia punya kebesaran dia dan cakap dengan orang dengan saran yang sombong, dia tidak layak untuk jadi pembesar kita. Ya berkena. Allah usko zalil kar denge. Tuan-tuan, Allah akan hina kan dia. Kain kisih ni kisih ayat ni usko muktila karke logon mein zalil kar denge. Allah Ta'ala akan libatkan dia dalam apa-apa keaiban. Allah akan hina kan dia di pandangan orang. Isri Allah se panah mago. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena minta lindung daripada Allah. Allah bada benda semari ifadat sarmai. Moga Allah pelihara kita daripada jadi orang besar. Allah bada benda lah dia tuan coba menkerahkan. Allah Ta'ala, walaupun Allah jadikan kita besar pun, kita akan berlaku dalam keadaan yang kecil. Jasa amare Nabi. Seperti mana Nabi kita. Sabse bade hai, sabse chote benkan chal. Paling besar, tapi jalan dengan anggap paling kecil. Sahabah ke dermian baithte the, ane wala pehchanta nahi tha kaun Nabi. Nabi duduk bersama dengan sahabat. Orang yang datang tak dapat kenal pun siapa Nabi. Usulah pertanya tak tahu, tu mungkin Nabi kau. Kena tanya siapa Nabi antara kamu. Tolong katakan dia Muhammad SAW. Orang beritahu inilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab hijrah kerja Khuda pohce. Bila Nabi hijrah sampai ke Khuda, bajaya Huzur tu musabah kerana ke Abu Bakar tu musabah kerana. Nah, orang Madinah datang, mereka bukan musabah dengan Nabi, mereka musabah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jawab itu yang Huzur SAW. Kerana mereka anggap inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab SAW ke cahaya berduh panas shuru hui. Bila datang masa hari panas dan naik, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu rumal lekak kare hoge. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berdiri untuk lindung Nabi dengan dia punya cadar di. Apa saya kerana lagi? Untuk cedokkan Nabi. Tab lok sunji. Ya itu Abu Bakar ini Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru orang-orang paham, oh ini Abu Bakar, inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam berada mustafa kerana kita. Barulah mereka datang untuk musafa dengan Nabi. Dan Abu Bakar ini sendiri sebabnya musafa kerana taki amare Nabi ko taklif. Nah, Abu Bakar telah musafa dengan mereka tadi supaya Nabi tidak disusahkan. Jadi, mere aziz dosto, ye kaam mohabbat wala hai. Tuan-tuan yang mulia, kerja ini kena buat dengan kasih sayang. Ye kaam mashwari wala hai. Kerja ini kena buat dengan mashwara. Ye kaam logo ka dil jeetne wala hai. Kerja ini kena dapat menangi hati orang. Ye kaam maaf karne wala hai. Kerja ini kerja memaafkan. Ye kaam kurban hone wala hai. Kerja ini kurbankan diri kita. Ye kaam puri ummat ko saath lekar chalne wala hai. Kerja ini bahut sunur ummat bersama kita. Hamari apni koi shaan nahi hai. Kita sendiri tada apa-apa kebesar. Hamara apna koi martaba nahi hai. Kita jinan apa-apa ke martaba. Hamari apni koi khusus نہیں ہے آپ کو کئی سی مہمان ہم سب ایک ہے اور سب ساتھی جائیں کہ سما سما سما رکھا جدھر ہم اپنی کوئی خصوصیت قائم نہ کریں جائیں کہ اسے ان کے وجود کا سب خصوصا ڈیری جدھر اس سے دل میں پھٹن پیدا کلو مچم جاتا ہوں جو پوچھا بلا مجاہدے کے ساتھ چلو گے دل جھٹتا چلا جائے بولے کہ جب اسے بھی مجاہدہ ہنسی ہنسی کے مرسات سہولت پیدا کرو گے تو دل ٹوٹتا چلا جائے بولے کہ جب وجود کا کسنانگن سمے وہاں ہتیا کا بچا اور اس کام میں سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی حفاظت خدا کی قسم آپس کی محبت سنتو نے مولے دلان پھر جائے نہیں kekuatan yang paling besar, kekuatan yang paling besar, pemulihan paling besar, Allah kasih sayang antara kita. Batil ne har zamane mein batin dalam setiap zaman kaam karne walon mein ikhtilaf karke mohabbat mein kami karke nuksan pahunchaya islam ko mereka batil chala wujud kan pecah belah antara orang dosa agama dan mereka telah rosakkan agama warna dunia ki koi taqat haq ka muqabla nahi kar sakti jintan ye mulya tidak ada satu kekuatan dalam dunia pun yang boleh lawan dengan yang hak. Hak ko nuksan nahi pahuncha sakta. Tak boleh rugikan yang hak. Hak ko nuksan pahuncha hai aapas ke tod se aur aapas ki na ittefaqi se. Tuan-tuan yang mulia, hak akan rosak apabila kita tidak bersatu, kita pecah belah. Niat karo insyaallah sab mohabbat ke sath chalenge. Jadi tuan-tuan yang mulia, berniat kita akan bekerja dengan kasih sayang. Dan har-har sahabat ko jodte hue chalenge. Dan kita akan bekerja dengan bawa semua orang bersama. Dan har-har da'wat ke kaam ko karte hue chalenge. Dan kita akan bawa semua orang bersama berda'wah. Dan har lain ki kurbaniyan denge. Dan kita akan bagi korban macam-macam semua. Hamare liye jahan ka jis waqt bhi faisla ho jayega, inshaAllah us taqaze ke liye taiyar. Kita ek mausudiya, bila-bila, di mana-mana, di putuskan untuk kita sudiya. Agar ye jalwat hamare rahenge, تو اللہ ہم سے کام دے گا حالانکہ تیرا جذبہ مسلم نہیں اللہ کا نام ہے کرجے رب رکھتا یاد رکھنا اللہ کے ہاں میرے دوستو یہی چیز پسند ہے بندہ نے مجھے اللہ تعالیٰ شکر پکارے گی بتاؤ سب تیار ہو سننا سیدھے انشاءاللہ ایک ایک جماعت کھڑی ہوگی پہلی جماعت بتاؤ امریکہ کے لیے کون تیار بندہ نے مجھے مانا کہ منتا bangun di jemaat-jemaat demi jemaat yaitu mula-mula siapa sedia untuk Amerika masjid luar mana masjid luar bolo chahe apni zaat se bolo tuan-tuan bangun bagi nama individu atau masjid negara jau USA Amerika jemaat untuk Amerika USA MashaAllah, Maulana ki jamaat naqad ja rahi hai, visa bhi ho gaya. Tuan-tuan ne mulia jamaat Maulana Hazim Kampagi, visa pun chala da paar tunai. Batao chahe jab dena hoga, tartib baat mein maine kaha. Tuan-tuan, mulia tartib kamudian, mulia na bagi kamudian, bangun bagi nama dulu.